प्रपद्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादराय सूत्रभाष्य कृतौ वंदे पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांतिः। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में पंचदश मंत्र विचार हो रहा है। इस शरीर में भोक्ता संघात ये भी नहीं है, इंद्रिय ये भी नहीं है, प्राण ये भी नहीं है। प्राण उपलक्षित बाकी ये जितने सारे इंद्रिय मन ये सब आ गए, ये सब भोक्ता नहीं है। अभी ये निराकरण का विषय में पूर्व पक्ष कह रहा है। अभी हम लोग पाठ चल रहे थे 450 पृष्ठ में। प्राणस्य टीका में द्वितीय पैराग्राफ में ये पंक्ति हम लोग अवतरणिका देख लेते हैं। प्राणस्य गृहाधिपत पारार्थ्य अपि, पूर्व पक्ष कहते हैं कि प्राण पारार्थ्य है, जैसे गृह गृहस्वामी के लिए होता है, इस प्रकार प्राण आत्मा के लिए है। तो होने पर भी संगत शेषित्व में शितव्यम, संगत अर्थात जो अवयव है अवयव के लिए ये शेषी हो जाएगा, ये स्वयं अन्य के लिए शेषी हो जाएगा, किंतु अवयव के लिए ये भी शेषी हो जाए। तो इसके द्वारा पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता है, जैसे गृह का अवयव स्तंभ कुड्या आदि हुए, तो यह कहा गया कि ये सब गृह स्वामी के लिए हो गए। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि यह जो गृह का अवयव हुए ये गृह के लिए शेष बनते हैं और गृह गृह स्वामी के लिए शेष बनता है। इसी प्रकार की यह जो अवयव जितने हो गए, प्राण का सब नाना अवयव हो गए, ये सब शेष हो जाएंगे प्राण के लिए और प्राण शेष हो जाएगा आत्मा के लिए। इस प्रकार की कहिए तो सिद्धांत पूछे इसे आपको क्या लाभ होगा, प्राण को और एक बीच में अधिक ला करके उसको भी शेष बना देने से। पूर्व पक्ष कहेगा ये प्राण भी चेतन है, तो चेतन होने से एक चेतन दूसरे चेतन का क्यों शेष होगा, इसलिए प्राण आप जो कह रहे हैं प्राण चेतन के लिए मतलब चित्त के लिए शेष होता है, नहीं होगा क्योंकि ये स्वयं चित्त है, मतलब ये स्वयं चेतन है, होने से दूसरों के लिए शेष नहीं बनेगा। शेष नहीं बनेगा तो ये स्वयं भोक्ता होगा, ये पूर्व पक्ष का भी अभिप्राय है। ये विचार आरम्भ कर रहे हैं। प्राणस्य गृहाधिपत पारार्थ्य अपि सहत शेषित्वम एषितव्यम, जैसे गृहादेश तथा दर्शनात्, गृहादि ऐसे दिखते हैं। गृहादि कैसे, 14 नंबर टिप्पणी दिया, संहत स्तंभादि शेषित्व दर्शनात्, जो स्तंभादि हो गया संहत, संहत अर्थात अवयव, उनके लिए अवयवी हो गया यह गृह, तो वह शेषी बन जाता है, इसी प्रकार के प्राण भी बने। भाष्य में संहतत्वाच पारार्थ्य उपपत्ति ही प्राणस्य, तो प्राण इति आशंक्य, इस प्रकार की पूर्व पक्ष का आशंका को दिखा करके ना, ये नहीं, अच्छा आगे द्वितीय पैराग्राफ, स्तंभ कुड्य तृण काष्ठादि गृहावयवानां स्वात्म जन्म उपचय अपचय विनाश नाम आकृति कार्य धर्म निरपेक्ष लब्ध सत्तादि तद विषय दृष्टि श्रोत्री मंत्री विज्ञात्री अर्थत्व दृष्ट्वा मन्यामहे। यहाँ तक पंक्ति देखेंगे। पूर्व पक्ष आशंका कर दिया, सिद्धांती उसका उत्तर दे रहे हैं। स्तंभ कुड्य तृण काष्ठ आदि ये सब गृह का अवयव हो गए, गृहावयवानाम गृहावयवानाम स्वात्म जन्म, स्वपद से वही अवयव, ये जो स्तंभ कुड्य तृण काष्ठ ये सब जो गृह का अवयव उनको स्वपद से लेके स्वात्म जन्म तो अर्थात स्वात्मनाम जन्म अर्थात अपना जो जन्म अर्थात अवयवों का जन्म और उपचय उपचय वृद्धि स्वात्म का अन्वय सभी के साथ हो रहे हैं अर्थात अवयवों का जन्म उपचय अपचय अपचय ह्रास और विनाश अवयवों का कहीं विनाश हो गया नाम अवयव का नाम आकृति आकृति अर्थात उनका आकार स्तंभ कुड्य कार्य कार्य जिसका जो कार्य है कुड्य का कार्य अलग है स्तंभ का कार्य अलग है कार्य यही सब हो गए धर्म अर्थात गृहों का जो अवयव है अवयवानाम एते धर्म ये सब अवयवों का धर्म हो गए तस्मात निरपेक्ष वो सब धर्म से निरपेक्ष ये टीका में पूरा दे रहे हैं इसका सब अन्वय उससे निरपेक्ष निरपेक्षेण लब्ध निरपेक्षेण लब्ध लब्धा का कहते हैं सत्ता अर्थात यह सबका सत मतलब निरपेक्ष होकर के सत्ता जिसकी है किसकी गृहस्वामी की यह जो सब स्तंभ कुड्य इत्यादि हो गए इनका जो जन्म उपचय अपचय आकार इत्यादि इनके साथ संबद्ध होगा गृह किंतु उनसे संपूर्ण रूपेण निरपेक्ष होकर के सत्ता रहेगी गृहस्वामी का तो ये कहते हैं लब्ध सत्ता आदि वो जो गृहस्वामी हुआ लब्ध सत्ता में बहुव्री हुआ लब्धा पर्यंत एक हो गया सत्ता अलग हो गया लब्धा सत्ता येन अथवा यस्य हो गया गृहस्वामी लब्ध सत्ता आदि और आगे पद के साथ कर्मधारय हैं तद विषय दृष्टि श्रोतृ मंत्री विज्ञात्री अर्थत्व तद विषय वही सब अवयव विषय का अवयव अवयव का जो जन्म उनका जो उपचय अपचय उनका नाम उनका आकार ये सबका दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता ये कौन हो जाएगा गृहस्वामी तो ये हो गया तद विषय दृष्टि श्रोत्री मंत्री विज्ञात्री और ये हो गया विज्ञात्री तक हो गया गृहस्वामी वो विज्ञात्री विज्ञात्रे इदम विज्ञात्र्यर्थत्व किसका अवयवानम ये सारे अवयव वो गृहस्वामी के लिए हो गए तो दृष्ट्वा देख करके हम लोग मान रहे हैं मन्यामहे हम मान रहे हैं तो जैसे गृह का सब अवयव ये गृह अवयव से संपूर्ण रूपेण भिन्न सत्ता वाला गृहस्वामी के लिए हो गए इसी प्रकार की टीका में पहले ये पंक्ति देख लेंगे पूर्व पृष्ठा में स्वात्मनाम भाष्य में दे दिया स्व अवयव समुदाय भाष्य में है स्वात्म जन्म उपचय अपचय तो स्वात्म कहते हैं स्वात्मनाम स्वात्मनाम का अर्थ कहते हैं स्तंभादी नाम ये 15 नंबर टिप्पणी दे स्वम गृहम तद अवयवतया तद्रूपाणाम तो स्वात्म स्वात्म अर्थात अवयव रूप ये हो गया स्वपद से गृह गृह का जो अवयव हो गए स्वात्म तो उनका जन्म टीका में तो स्वात्म नाम अर्थात स्तंभादी नाम अर्थात स्व का जो अवयव हो गया तो स्तंभादि नाम जन्म च उपचयश्च उपचय वृद्धि अपचयश्च अपचय ह्रास विनाश उनका नाश उनका नाम च नाम च आकृतिश्च कार्यम च इति एते धर्मा ये कार्य पर्यंत भाष्य में यह पृष्ठा में जो अंतिम में आ गया कार्य अंतिम पंक्ति में भाष्य में आगे पृष्ठा में है धर्म ये कार्य पर्यंत यही हो गए सब धर्म तन निरपेक्षतया आगे भाष्य में आगे पृष्ठा में है धर्म निरपेक्ष लब्धा तो तन निरपेक्षतया अर्थात वह धर्म से निरपेक्ष हो गया निरपेक्षतया तो अर्थात निरपेक्षेण लब्धा किम लब्ध का लब्ध कहते हैं सत्ता सत्ता का अर्थ स्फुरणम उसका जो विद्यमानता उसका सत्ता च येन येन गृहस्वामिना तो येन का अर्थ हो गया गृहस्वामी वो गृहस्वामी के द्वारा सत्ता यह जो गृह का अवयव उस सत्ता से संपूर्ण भिन्नतया गृहस्वामी का सत्ता है स च तेषु स्तंभादेषु विषयेषु दृष्टा च श्रोता च मन्ता च विज्ञाता च स कहने से गृहस्वामी तेषु तेषु अर्थात स्तंभादिषु विषयेषु, ये स्तंभादि गृहस्वामी का सब विषय हो जाएंगे। तो विषय अर्थात गृहस्वामी हो गया दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता, वो अवयव सब हो गए उसका विषय। तदर्थत्वम तेषाम, तेषाम कहने से अवयवानाम, तदर्थत्वम तस्मी, तस्मी अर्थात गृहस्वामी ने, तो गृहस्वामी ने तत्पद से स्वामी, तदर्थत्वम तेषाम, तेषाम अवयवानाम। तत्संघातस्य च दृष्ट्वा, तत् संघात 17 नंबर टिप्पणी, स्तंभादि संघातस्य, तत्संघात अर्थात तेषाम संघात, तत्पद से स्तंभादि तेषाम संघात, स्तंभादि का संघात को क्या कहेंगे, गृह। तो तत्संघातस्य अर्थात गृहस्य, तो गृहस्य च दृष्ट्वा, तो गृहस्थानीय आ गया यहाँ दृष्टांत में प्राण, आगे कहते हैं दृष्ट्वा देख करके, तो यहाँ तक दृष्टांत व्याख्यान हो गया। आगे दार्ष्टान्ति को कहते हैं प्राणादीनामपि तथा तुम भवितुम अर्हति, तो ये जो प्राणादि है वो भी प्राणादीनामपि तथा तुम भवितुम अर्हति। यहाँ प्राणादीनाम कहने से प्राण का जो सो अवयव हो गए, प्राण तो हो गया गृहस्थानीय, इस प्रकार किया जाएगा तथा तुम भवितुम अर्हति इति मन्यामहे इति संबंध, जो भाष्य में आगे पृष्ठा में प्रथम पंक्ति में आ गया दृष्ट्वा मन्यामहे, तो इस प्रकार की ये सत्ता आगे स्फुरण, सत्ता का अर्थ ही टीका में शायद स्फुरण कह दिए ना, सत्ता स्फुरणम च, अच्छा ना ना सत्ता का अर्थ स्फुरण नहीं कहेंगे, क्योंकि वास्तविक सत्ता स्फुरण एक नहीं होता है, सत्ता विद्यमानता स्फुरण उसका ज्ञान अर्थ का, आगे च भी दे दिया, तो इसलिए सत्ता स्फुरणम च, हाँ ये अलग हो जाएगा। सत्ता आदि, सत्ता आदि आदि कहने से स्फुरण, ओ आगे कर्मधारय है पूरा, हाँ सत्ता आदि ये एक पद आ गया भाष्य में था ना, हाँ भाष्य में सत्ता आदि यहाँ तक समास हो गया, आगे तद विषय दृष्टि श्रोत्री मंत्री विज्ञात्री यहाँ तक आ जाएगा, विज्ञात्री हो गया सत्ता आदि, क्योंकि सत्ता आदि हो गया गृहस्वामी, विज्ञात्री हो जाएगा गृहस्वामी, यहाँ तक हो जाएगा, ये दोनों कर्मधारय हो गए। आगे तो उसके लिए वो सब अवयवानम, तदर्थत्वम अवयवानम दृष्ट्वा, ठीक है मैं हाँ तदर्थत्वम, अच्छा देखिए टीका में देखिए वो पंक्ति कैसे दिया है, पूर्व पृष्ठा में है लब्धा सत्ता स्फुरणम च येन, यहाँ तक हो गया सत्तादि पर्यंत हो गया, आगे स च अर्थात कर्मधारय दिखा रहे हैं, तो स च तेषु स्तंभादिषु विशेषु दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता च, ये आगे का अंश हो गया, दोनों में स च कह करके कर्मधारय कर दिए। अच्छा आगे भाष्य में दृष्ट्वा मन्यामहे, ये दृष्टांत हो गया, ये दृष्टांत को देख करके हम मान रहे हैं मन्यामहे, एक नंबर टिप्पणी तेषाम स्तंभादि अवयवानाम संघात रूप गृहस्य, तो भाष्य में दिया तत्संघातस्य, तत् अर्थात तेषाम, तेषाम अर्थात अवयवानाम, संघातस्य अवयव का संघात हो गया गृहस्य, तो गृहस्य च, जैसे ये विज्ञात्री अर्थत्व अर्थात गृहस्य च स्वामी अर्थ, देखिए ये पूर्व पंक्ति हो गया तद विषय दृष्टि श्रोत्री मंत्री विज्ञात्री अर्थत्व, ये किनका हुआ ये विज्ञात्री अर्थत्व अवयवानाम, यहाँ तक हो गया, तो दृष्ट्वा मन्यामहे तत् संघातस्य च, अभी अवयवों का संघात को क्या कहेंगे, गृह, गृहस्य च, गृहस्य च तदर्थत्वम, ये अर्थात यहाँ ले लेना है, अर्थात ये गृह भी स्वामी के लिए, अवयव भी स्वामी के लिए, गृह भी स्वामी के लिए, ये हो गया दृष्टांत में, इस प्रकार के दृष्टांत में। तथा प्राणादि अवयवानाम, ये दृष्टांत में कहाँ जाएंगे, ये दृष्टांत, ये तो दृष्टांत हो गया। दृष्टांत में ये जो दृष्टांत में प्राणादि अवयवानाम दृष्टांत में स्तंभादीनाम और तत्संघातस्य च, अर्थात यहाँ प्राणादि अवयव अवयव का संघात हो गया प्राण और दृष्टांत में गृह ऐसा। तो जैसे हम दृष्टांत में देखे इस प्रकार के तथा प्राणादि अवयवानाम तत्संघातस्य च, ये भी स्वामी स्वात्म जन्म उपचय अपचय विनाश नाम आकृति कार्य धर्म निरपेक्ष लब्ध सत्तादि तद विषय दृष्टि श्रोत्र मंत्री विज्ञात्री अर्थत्व भवितुम अर्हति, बिल्कुल पंक्ति समान दे दी। तो दृष्टांत दृष्टांतिक में ये समान हो गया। पूर्व पक्ष क्या कहा था कि ये गृह भी एक अर्थात निरपेक्ष होकर के शेषी बन जाए, सिद्धांति कहता है वो नहीं होगा, अर्थात ये अवयव भी गृह स्वामी के लिए जा रहे हैं। पूर्व पक्ष कहता था कि प्राण मतलब बीच में गृह एक शेषी बन जाए, सिद्धांति कहता नहीं वो भी गृह स्वामी के लिए होते हैं, क्योंकि जड़ का कोई शेषी मतलब शेष मानना ये व्यर्थ बात है। अच्छा टीका में प्राणादि स्व अतिरिक्त दृष्टिशेष सहतत्वात् गृहातिवत् इति अनुमानात् सत्तायां प्रतीतौ च प्राणादि विक्रिया अनपेक्षतया सिद्धो द्रष्टा निर्विकारो युक्तस् तस्य विकारवत्वे हेतु अभावात् इति भावः। अर्थात ये पैराग्राफ का तात्पर्य कहते हैं प्राणादि ही स्व अतिरिक्त दृष्टिशेष, प्राणादि कहने से उसका अवयव उसमें आ जाए, स्व अतिरिक्त जो दृष्टा उसका शेष हो जाएंगे। हेतु देते हैं संहतत्वात् जो संघात से परार्थत्वात् नियम है, जो संघात हो जाएगा पर के लिए होगा। दृष्टांत दे दिए गृहाधिवत इति अनुमानात् और सत्तायाम प्रतीतौ च, और जो अन्य हो गया स्वामी हो गया यहाँ चैतन्य हो गया, अपना सत्ता में और प्रतीति में प्राणादि विक्रिया अनपेक्षतया सिद्ध, जो दृष्टा दृष्टा प्राणादि विक्रिया से अनपेक्ष और से निरपेक्ष होकर के सिद्ध होता है, क्योंकि प्राणादि विक्रिया से वो निरपेक्ष है इसलिए निर्विकारो युक्तस्तस्य, वो निर्विकार होगा विकारवत्वे हेतु अभावात्, वो विकारी होने में उसमें कोई हेतु नहीं है, क्योंकि प्राणादि से जो निरपेक्ष हो गया उसमें विकार आएगा नहीं। भवितुम अर्हति इति भाष्य में दे दिया भवितुम अर्हति। आगे टीका में प्राण देवता पारार्थ्यानुमान व्याप्त्यंतरम विरुद्धम इति संकते। पूर्व पक्ष कहता है आपने जो अनुमान दे दिए टीका में प्राणादि स्व अतिरिक्त दृष्टिशेष संहतत्वात् गृहादिवत, तो इसमें हो गया जो जो संहत होंगे वो स्व अतिरिक्त दृष्टिशेष होंगे, ये जो आप व्याप्ति दिए। पूर्व पक्ष कहता है कि प्राण देवता पारार्थ्य का अनुमान ये व्याप्ति अंतर से विरुद्ध होगा, अन्य व्याप्ति से अर्थात ये जो व्याप्ति दिखाते हैं वो दूसरा व्याप्ति से ये विरुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ व्याप्ति हो गया जो संहत होगा वो परार्थ होगा, तो आगे कहेंगे तो ये प्राण संहत होने पर भी परार्थ नहीं होगा क्योंकि वह चेतन है। पूर्व पक्ष कहेगा तो जो चेतन होगा वो परार्थ क्यों होगा, क्यों अगर चेतन प्राण भी परार्थ हो जाएगा तो चेतन आत्मा ये भी परार्थ हो जाए, ये दोष पूर्व पक्ष दिखाएगा। मूल में देवता चेतनावत्वे समत्वात् गुणभावानुपगम इति चेत, देवता चेतनावत्वे तीन नंबर टिप्पणी, देवता संघात अवयवानाम प्राणादीनाम ये सब देवतानाम चेत, ये तीन नंबर हाँ क्योंकि अवयव तो नहीं है, ये क्या क्या संख्या है वहाँ तीन, अच्छा तीन हाँ प्राण देवता यह चेतनत्व जो शेषी है वो चेतन। पूर्व पक्ष कह रहा है कि देवता चेतनावत्व प्राण देवता वो चेतनावान है तो होने से समत्वात् समत्वात् चार नंबर टिप्पणी आत्मतुल्यत्वात्, आत्मा जैसे चेतन है प्राण भी चेतन है, चेतन होने से तुल्य हो गया, अगर दोनों तुल्य में कोई गुण प्रधान भाव नहीं होगा इसलिए गुण भाव अनुपगम। आप जो कह देते हैं प्राण आत्मा के लिए अंग हो जाएगा शेष हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि दोनों चेतन हो गया, इति चेत ये पूर्व पक्ष का संग्रह वाक्य हो गया। अंत टीका में प्राण देवतायाश्चेतनत्वम एव कथम अभ्युपगतम तत्राह। सिद्धांती पूछेगा ये प्राण देवता चेतन कैसे हो गया, आप आत्मा के साथ तुल्य कर दिए। तो पूर्व पक्ष तत्राह, पूर्व पक्ष अभी उसमें कह रहे हैं मूल में प्राणस्य विशिष्टेर नामभिर आमंत्रण दर्शनात् चेतनावत्वम अभ्युपगतम। कोई जड़ को जाकर के नहीं कहेगा हे घट आप जग जाओ। तो इस प्रकार के प्राणस्य विशिष्टेर नामभिर आमंत्रण दर्शनात्, जिसका आमंत्रण होता है वो चेतन ही होगा। दर्शनात् चेतनावत्वम अभ्युपगतम, पूर्व पक्ष उत्तर दे दिया। टीका में सिद्धांति कहता है कि ठीक है प्राण देवता चेतना अभी अभी आप सिद्ध करने चल रहे हैं, किंतु टीका में तथापि प्रकृते अनुमाने कथम व्याप्त्यंतर विरोध। हम जो अनुमान दिया था प्राणादि सो अतिरिक्त दृष्टि शेषः सह तत्वात्, इसमें व्याप्ति का विरोध आप कैसे दिखा रहे हैं, मतलब कहाँ है आपका, अभी तक नहीं दिखाए। प्रकृत अनुमान में था जो संघात होगा परार्थ होगा, आपको अभी दिखाना पड़ेगा तो अर्थात अन्य हेतु देना पड़ेगा जो कि परार्थ के साथ व्याप्ति नहीं रखने वाला, व्याप्ति का विरोध होने वाला। पूर्व पक्ष कहेगा कि आत्मना तुल्यत्वात् चेतनत्वात्, चेतन होने से परार्थ नहीं होगा। भाष्य में चेतनावत्वे च पारार्थ्य उपगम समत्वात् अनुपपन्न, अनुपपन्न इति चेत पूर्व पक्ष कह रहे हैं चेतनावत्वे प्राण चेतना वाला हो गया, चेतनावत्वे च पारार्थ्य उपगम समत्वात् अनुपपन्नम। अन्वय कर लेंगे चेतनावत्वे च समत्वात्, सम हो जाने से पारार्थ्य उपगम अनुपपन्न, तो समान हो गया तो पारार्थ्य ऐसे शशि भाव नहीं होगा। चेतना वाला होने से दोनों समान हो गए आत्मा और प्राण, अगर दोनों समान हो गए तो फिर पारार्थ्य उपगम रहेगा, परार्थ नहीं होगा। पारार्थ्य उपगम अनुपपन्न तो नहीं होगा, पारार्थ्य नहीं होगा। इति चेत यहाँ तो पूर्व पक्ष ग्रंथ हो गया, सिद्धांत कहता है कि न। टीका में यो येन समह स तत्शेषो न भवति, जो जिसके साथ बराबर हो जाएगा वो उसका शेषो शेष नहीं होगा, न भवति। यथा दीपो दीपांतरेण तुल्यो न तत्शेष इति व्याप्ति विरोध स्याद इत्यर्थ। जैसे दीप दीपांतरेण तुल्य होने से एक दीप दूसरा दीप का शेष उपकारी उसको प्रकाश करवाएगा, ऐसा नहीं है। इति व्याप्ति विरोध अर्थात समत्वात् पारार्थ्य नहीं होगा, ये अर्थात यत्र समत्वम तत्र पारार्थ्यम न, पूर्व पक्ष कहा था यत्र संघातत्वम तत्र पारार्थ्य, तो पूर्व पक्ष दूसरा मैंने सिद्धांति न पूर्व पक्ष दूसरा व्याप्ति दिखा रहा है। ये अर्थात सिद्धांति व्याप्ति दिखाया था कि जो परार्थ जो संगत होगा वो परार्थ होगा, पूर्व पक्ष वो व्याप्ति को खंडन कर दिया कि आत्मा के साथ समान होने ते तुल्यत्वात् न परार्थत्वम, ये सिद्धांति व्याप्ति का भंग करता है पूर्व पक्ष। व्याप्ति विरोध स्याद इत्यर्थः, पूर्व पक्ष यहाँ तक कह दिया। सिद्धांति कहता है नायम विरोध, ये जो आप विरोध दिखा दिए कि अर्थात सम होने से परार्थ नहीं होगा, सिद्धांत कहते हैं कि विरोध न समाधातव्य, ये विरोध यहाँ समाधान करने का कोई आवश्यक नहीं है। तो क्यों कहते हैं कि शेष शेषी भावस्य अत्र अप्रतिपाद्यत्वात्, ये जो शेष शेषी आप कहते हैं कि बराबर हो गए आत्मा और प्राण इसलिए वो शेष नहीं बनेगा, कहते हैं कि यहाँ प्राण आत्मा का शेष बनेगा नहीं बनेगा ये यहाँ प्रतिपादन करना मुख्य विषय नहीं है। तो अप्रतिपाद्यत्वात् इति परिहरति, तो यहाँ ये विषय नहीं है। भाष्य में न निरुपाधिकस्य केवलस्य विजिज्ञापयिषितत्वात्, जो निरुपाधिक पांच नंबर टिप्पणी निरुपाधिकस्य शेष शेषित्वादि अशेष विशेष शून्यस्य, आप कह रहे हैं कि प्राण आत्मा का शेष नहीं बनेगा, तो सिद्धांत कहता है कि आत्मा का कोई शेष वास्तविक कोई बनेगी भी नहीं, क्योंकि ये किसी का शेष ही बनेगा भी नहीं, इसलिए यहाँ तो वो आत्मा का प्रतिपादन करना अभिप्राय है जो शेष भी नहीं बनता है। तो इसलिए आप कहेंगे कि आत्मा शेष ही नहीं बनता है, ये तो इष्टापति होगा हमारे लिए। भाष्य में निरुपाधिकस्य केवलस्य विजिज्ञापयसि तत्वात्। सिद्धांति पूर्व पक्ष कहेगा आप तो अनुमान दिए थे, हम आपका अनुमान में व्याप्ति विघटन करवाया। सिद्धांति कहता है कि हम कहने नहीं कहते थे कि प्राण आत्मा का शेष बनेगा नहीं बनेगा, हम कहते थे कि यह जो अर्थात ये प्राण ये जड़ कोटि में आता है क्योंकि इसका अवयव सब जड़ हो गए, इस प्रकार की अर्थात ये जड़ कोटि में आने से और ये जो आत्मा ये उससे संपूर्ण निरपेक्ष है। हमारा मुख्य तात्पर्य था यह अवयव अवयवी ये सबका सत्ता से पूर्णतया निरपेक्ष जो है उसका व्याख्यान करना हमारा यहाँ आवश्यकता है। तो वो उसका शेष बनेगा नहीं बनेगा ये आवश्यकता नहीं क्योंकि वो शेष ही बनता ही नहीं, अर्थात उसको शेषित्वेन व्याख्यान करना ये हमारा अभिप्राय नहीं है, सिद्धांत कहता है। अगर शेषित्वेन व्याख्यान करना अभिप्राय होता आप उसका खंडन करते हैं, तो वो हमारा अभिप्राय ही नहीं है। भाष्य में न निरुपाधिकस्य केवलस्य विजिज्ञापयसितत्वात्, तो ज्ञापयसितम अर्थात ज्ञापयितुम इष्टम वो तो निरुपाधिक ब्रह्म है, सिद्धांत ये बात कह दिया। तदेव स्फुटयति, टीका में तदेव स्फुटयति भाष्य में क्रियाकारक फलात्मकता ही आत्मनो नाम रूप उपाधि जनिता अविद्या अध्यारोपिता। आत्मन ये जो क्रियाकारक फलात्मकता, छः नंबर टिप्पणी, क्रियाकारक फलात्मक आत्मा कैसे होता है, कहते हैं क्रिया का आश्रय, मैं कर रहा हूँ कर्ता मानता है, कारक रूपता वही मैं कर्ता मानता हूँ, और भोक्ता फल भोक्तृता, तो क्रिया कारक फल ये तीन रूप आत्मा ही हो जाता है। कैसे, कहते हैं ये रूपेण, तो आत्मा क्रिया रूप कैसे हो गया, क्रिया का आश्रय बन करके। आत्मा कारक रूप कैसे हो गया, तो कारक रूप बन करके अहम करोमि। और आत्मा फल रूप कैसे हो गया, कहते हैं फल का भोक्ता रूपेण। तो ये जो क्रिया कारक फलात्मकता ही आत्मनु ये नाम रूप उपाधि जनिता अर्थात उसका स्वाभाविक नहीं है, नाम रूप को उपाधित्वेन ग्रहण करने से ही क्रियाकारक फल रूपता आएगा। और अविद्या अध्यारोपिता, ये नाम रूप ही अविद्या से आएंगे, इसलिए जो अविद्या जनिता हो जाएगा ये सब अविद्या अध्यारोपित हो जाएगा, अर्थात अविद्या को ग्रहण करने से आगे ये सब नाम रूप बन जाएंगे, नाम रूप उपाधि हो जाएंगे, उपाधि हो जाने से आत्मा क्रियावान हो जाएगा, कारक हो जाएगा, फलभोक्ता हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो यही सारे कार्य है कि अविद्या का संसर्ग को ही दूर कर देना है ताकि ये क्रियाकारक फलात्मकता आत्मा में आएगा नहीं। आगे भाष्य में तन्निमित्तो लोकस्य क्रियाकारक फलाभिमान लक्षण संसार स निरुपाधिकात्म स्वरूप विद्यया निवर्तितव्य इति तत्स्वरूप विजिज्ञापयसया उपनिषद आरंभ। ये जो क्रियाकारक फल रूप आत्मा हो गया उपाधि के वश से अविद्या से अध्यारोप हुआ, तन्निमित्त तन्निमित्त नानवटिपिण अविद्या निमित्त ये बहुव्री है, अविद्या निमित्त लोकस्य क्रियाकारक फलाभिमान लक्षण संसार ये सब समानाधिकरण हो गया, अर्थात अविद्या होने से क्रियाकारक फल ये सब में अभिमान करेगा, अभिमान लक्षण बहुव्री है वही स्वरूप किसका, संसार। क्रियाकारक फल में अभिमान किया तो संसार हो गया, अविद्या इसका निमित्त हो गया। तो ये सब अभिमान नहीं करना, ये संसार शिथिल होना, पहले छोटा छोटा चीज में अभिमान छोड़ देना है, संसार थोड़ा छोटा छोटा संसार हट जाएगा, आगे फिर बड़ा बड़ा संसार, तो फिर आगे जो बड़ा बड़ा संसार भी हट जाएगा तो अविद्या हटेगी, वो तो जड़ है संसार है। इसलिए कहते ना राम जी का सेना मारने लगे शुरुआत में रावण को मारती है, रावण को अंतिम में मारेंगे, ये अविद्या स्थानीय हो गया, बाकी सब पहले तो छोटे छोटे मारे जाएंगे। संसार है तो अविद्या के चलते अविद्या अध्या, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा वो फलात्मकता जनित जन धातु से, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ये कर्मणि ले लेंगे, जन धातु से कर्मणि निष्ठा करेंगे, तो जनित, फिर आगे टाप हो गया। जन धातु, जन धातु सेट धातु है, किंतु वहाँ क्यों नहीं होता है जन सन खनांग सही झलो हुआ, जन धातु को निष्ठा में ईट विकल्प ईट नहीं हुआ, उसको निष्ठा में ईट नहीं होगा जिसको कहीं भी ईट विकल्प हो, यस्य विभाषा सूत्र कहेगा। ये जन धातु को कहीं ईट विकल्प है होगा तो फिर जनिता बनेगा, जनिता यहाँ तो ईट हुआ। अच्छा, जन धातु को ईट विकल्प ऐसा तो कोई स्मरण नहीं हो रहा है सूत्र। तो अगर ईट विकल्प हो जाएगा तो फिर तो जाता नहीं बन पाएगा ना। हाँ, वो तो झल रहेगा तो ईट नहीं हो तो तभी जाता बनेगा, अर्थात निष्ठा में उसको ईट विकल्प हो रहा है, तो ईट होने से जनिता हो गया, नहीं होगा तो जाता बन जाएगा, मतलब जाता हो जाएगा। तो ईट विकल्प करना जन धातु से जनिता, यहाँ तो मतलब निष्ठा ही हुआ, जनिता कर्मणि निष्ठा हुआ। अच्छा ये, हाँ ये देखना, देखेंगे थोड़ा। अच्छा तो संसार क्रिया कारक फलाभिमान लक्षण संसार, भाष्य में स यह जो संसार हो गया यह अविद्या से अध्यारोपित तो हुआ, यह संसार स निरूपाधिक आत्मस्वरूप विद्या, निरूपाधिक आत्मा वही स्वरूप, आत्मा का स्वरूप तद विषयक विद्या, उसके द्वारा निवर्तितव्य निवृत्त करना है इति, तत्स्वरूप विजिज्ञापयिषया उपनिषद आरंभ, उसका स्वरूप ज्ञापन करवाने के लिए उपनिषद आरंभ किया जा रहा है। अर्थात जिसका ज्ञापन होने से, जिसका ज्ञान होने से संसार की निवृत्ति होगी, अविद्या अविद्या का निवृत्ति हो जाएगा अगर निरुपाधिक आत्मा का ज्ञान होगा तो। टीका में पूर्व पृष्ठा में उपनिषद आरंभो निरुपाधिकम स्वरूपम ज्ञापयितुम इति अत्र, तो कहा गया उपनिषद आरंभ किया जाता है निरुपाधिक स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए, इति अत्र इस विषय में गमकम आह, अर्थात तो निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान कराना है इसलिए आरंभ किया जाता है। ऐसा कैसे पता चलता है, तो कहते हैं ब्रह्म ते ब्रवाणी गार्गी आकर के कहा, फिर बारह पर्याय में उपदेश किया। अगर आगे और कुछ विचार करने का नहीं है, राजा को ये नहीं कहना चाहिए नैता वता विदितम भवती, अर्थात राजा इसके द्वारा कह दिया कि इसके आगे और कुछ है, तो अर्थात यहाँ निरुपाधिक ब्रह्म विचार करना है। नैतावता विदितम भवती इति च उपक्रम्य, यह उपक्रम आरंभ हुआ, अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद का यह द्वितीय अध्याय, यह ज्ञान का विचार आरंभ हुआ इसलिए कहते हैं उपक्रम, और यह ज्ञान का विचार पूरा हो जाएगा चतुर्थ अध्याय का अंतिम ब्राह्मण पंचम ब्राह्मण मैत्री ब्राह्मण। एतावत अरे खलु अमृतत्वम याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मैत्री को, एतावत इतना ही अर्थात यह जो आत्मज्ञान कह दिया गया, अरे खलु अमृतत्वम, एक नंबर टिप्पणी अमृतत्व साधनम, ये जो आत्मज्ञान हुआ ये अमृतत्व, ये सीधा अमृतत्व नहीं है क्योंकि ये ज्ञान तो विनाशी है, तो अमृतत्व का साधनम इति च उपसंहारात, एतावत कह दिए इतने ही है, उपसंहार कर दिया गया। ब्रह्म ते ब्रह्माणी आरंभ हुआ और एतावत अमृतत्व ये अंत हो गया, तो ये विचार किसका है, कहते हैं निरुपाधिक ब्रह्म का, तो इसलिए यह मतलब बृहदारण्यक उपनिषद में निरुपाधिक ब्रह्म का विचार यही तात्पर्य है। टीका में द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैवा मूर्तम च इत्यादि दर्शनात्, ये आगे आएगा तृतीय ब्राह्मण, द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण, अभी तो चला है अजात शत्रु ब्राह्मण, उसके आगे शिशु ब्राह्मण प्राण विषय का, आगे मूर्तामूर्त ब्राह्मण कहेंगे। द्वे वाव ब्रह्मण रूपे ये 540 पृष्ठा में आएगा ये मंत्र। मूर्तम चैवा मूर्तम च, ये ब्रह्म का दो रूप हो गया मूर्त और अमूर्त, इत्यादि दर्शनात् अस्याम उपनिषदि सोपाधिकमपि ब्रह्म विवक्षितम इति आशंक्य, पूर्व पक्ष कह रहा है क्योंकि ब्रह्म का दो रूप मूर्त अमूर्त, ये तो विषय है मूर्त अमूर्त, तो मूर्त कह करके पृथ्वी जल तेज, अमूर्त कह करके वायु आकाश, ये तो सोपाधिक है। तो इसलिए इस उपनिषद में सोपाधिकम अपि ब्रह्म विवक्षितम। आप कैसे कह दिए कि निरुपाधिकम ब्रह्म विवक्षितम, पूर्व पक्ष शंका करता है। इति आशंक्य सिद्धांति आह उत्तर देता है भाष्य में। न च अतो अन्यद अंतराले विवक्षितम उक्तम वा अस्ति। सिद्धांति कहता है कि अतो अतो अर्थात चार नंबर टिप्पणी, निरुपाधिक ब्रह्मण निरुपाधिकात अन्यद अंतराले, अंतराले पांच नंबर टिप्पणी मध्य विवक्षितम, तो अर्थात निरुपाधिक ब्रह्म से अन्य मध्य में कुछ विवक्षितम और उक्तम वा नच अस्ति, वाक्य कारण में नच दे दिया, अर्थात मध्य में और कुछ निरुपाधिक ब्रह्म से अन्य कुछ विवक्षित भी नहीं है और कुछ कहा भी नहीं गया। तो पूर्व पक्ष कह दिया मूर्ता मूर्त कहा गया, कहते हैं वो विवक्षित नहीं है और कहा गया, मतलब ये केवल लक्षण व्यवहार करने के लिए इसको कह दिया गया। ठीक है, मैं द्वित्ववादस्य कल्पित विषयत्वात् नेति नेति इति निर्विशेष वस्तु समर्पणात् अतो अन्यदार्थमिति च उक्तेर अत्र निरुपाधिकमेव ब्रह्म प्रतिपाद्यम इति भावः। द्वित्ववादस्य, द्वित्व मूर्तामूर्त सत्र नंबर टिप्पणी दे दिया, सोपाधिक ब्रह्म कथनस्य द्वैतवाद मूर्तामूर्त, द्वैतवादस्य कल्पित विषयत्वात् बहुव्रीहि है कल्पितो विषयो यस्य, ये जो द्वैत कथन है वो कल्पित को विषय करता है और वह भी नेति नेति इति निर्विशेष वस्तु समर्पणात्। ये द्वैत का कथन क्यों करते हैं, कहते हैं नेति नेति जो निषेध करेंगे वो किसका निषेध करेंगे, निषेध्य का समर्पक हो गए ये द्वैतवाद। यहाँ तात्पर्यत्व न उनका कथन नहीं हो रहा है, तो नेति नेति इति निर्विशेष वस्तु समर्पणात्, इसलिए जो श्रुति में जहाँ सृष्टि कथन सब होता है वो कहते हैं कि नेति नेति वाक्य के लिए ये निषेध्य का समर्पण करते हैं। वस्तु समर्पणात् अतो अन्यद आर्तम इति च, तो अतो अन्यद आर्तम याज्ञ बोल के जी कहते हैं एसते आत्मा अंतर्यामी अतो अन्यद आर्तम, तो ये उद्दालकों को कहते हैं यही जो आपका आत्मा है वही अंतर्यामी, तो उससे अन्य जितने हैं सब आर्तम आर्तम विनाशशीलम। 19 नंबर टिप्पणी प्रियदारण का 3-4-2। अच्छा 3-4-4 अर्थात ये कहोल कहोल ब्राह्मण, तो वहाँ भी वो असनाया पिपासा रहित आत्मा का कथन हो रहा है, तो वहीं आगे कहते हैं अतो अन्यद आर्तम, ये असनाया पिपासा रहित आत्मा जो है वही आत्मा तत्व है, इससे भिन्न जो है सब आर्तम आर्तम विनाशशीलम। टीका में अतो अन्यद आर्तम इति च उक्तेर अत्र निरुपाधिकमेव ब्रह्म प्रतिपाद्यम, अत्र अर्थात अस्मिन् उपनिषदि अस्याम उपनिषदि निरुपाधिकमेव ब्रह्म प्रतिपाद्यम इति भाव, ये तात्पर्य है। शेषशेषी भावस्य प्रतिपाद्यत्वे फलितम आह, शेषशेषी भावस्य अप्रतिपाद्यत्वे, पूर्व पक्ष कहा था कि प्राण आत्मा का शेष नहीं बनेगा क्योंकि ये भी चेतन है, सिद्धांत कहता है कि शेष शेषी भाव यहाँ प्रतिपाद्य नहीं है, तो निरुपाधिक आत्मा प्रतिपादन करवाना है। भाष्य में तस्माद अनवसर समत्वाद गुणभाव अनुपगम इति चोद्यस्य, चोद्यस्य शंकाया, वो आप जो कहते हैं कि प्राण चेतन है आत्मा के साथ समान हो गया इसलिए गुण भाव को प्राप्त नहीं करेगा प्राण, सिद्धांत कहता है कि यह शंका का अनवसर, इस शंका का अवसर ही नहीं है यहाँ, वो विचार ही नहीं हो रहे। टीका में किमर्थम तरी शेष शेषी भाव तत्र तत्र उक्त तत्रा, फिर ये शेष शेषी भाव अगर वहाँ अविवक्षित है शेष शेषी भाव, फिर ये बीच बीच में ये सब कहाँ क्यों कहा गया तत्र उक्तम, सिद्धांत कह दिया कि प्राण आत्मा का शेष होगा शेषी होगा वो विचार नहीं है, ये सब अवयव प्राण का शेष हो जाएंगे, ये कहना तात्पर्य था। भाष्य में विशेषवतो ही सोपाधिकस्य संव्यवहारार्थ गुणगुणी भावो न विपरीतस्य, जो विशेष वाले हैं विशेष वाले कौन है, सोपाधिक जो सब कार्य है उनका संव्यवहारार्थ व्यवहार करने के लिए, संव्यवहार्थ 9 नंबर टिप्पणी कर्तृत्वादि व्यवहार, ये जो सब प्राण विशिष्ट होंगे वही कर्ता भोक्ता सब बनेंगे, उनमें गुणगुणी भावो गुणगुणी भाव शेष शेषी न विपरीतस्य निरुपाधिकस्य, निरुपाधिक में ये सब गुणगुणी भाव का विचार नहीं है, टीका में सोपाधिक शेषशेषी भावो विवक्षितस, तो यह शेषशेषी भाव विचार है, यह तो कार्यवर्ग में सोपाधिक में। तत्र च स्वामी भृत्य न्यायन विशेष संबंधात असिद्धम समत्वम, सिद्धांति कह रहे हैं आप विशेष संभवात, हाँ विशेष संभवात असिद्धम समत्वम, सिद्धांत कह दिया कि आपने कह दिए प्राण चेतन है, एक चेतन दूसरा चेतन का शेष नहीं बनेगा, ये बात भी ठीक नहीं है। क्यों कहते हैं तत्रच, तत्रच अर्थात सोपाधिकों का विषय में स्वामी भृत्य न्यायन, उसमें अचेतन कौन है, कोई नहीं है। कहते हैं स्वामी भृत्य न्यायन, 23 नंबर टिप्पणी, द्वयश्चेतनत्वे तुल्यपि स्वामी भृत्य यथा न समत्वम तथा प्राण देवता आत्मनोर, तो यहाँ प्राण देवता आत्मा इसमें भी चेतन दोनों होने पर भी अर्थात शेष शेषी बन जा सकता है। हाँ यहाँ अभिप्राय नहीं है, किंतु आप जो हेतु देखा करके निराकरण किए कि प्राण आत्मा का शेष नहीं बनेगा, वो हेतु भी नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों चेतन में भी शेष शेषी भाव हो सकता है। टीका में तत्र च स्वामी भृत्य न्यायन विशेष संभवात, जैसे स्वामी में भृत्य का अपेक्षा विशेष है इसलिए असिद्धम समत्वम इत्यर्थ, न विपरीतस्य निरूपाधिकस्य शेषशेषित्वम अस्ति इत्यत्र हेतु आह। ये जो विपरीत है निरूपाधिक, सोपाधिक से विपरीत है निरूपाधिक, इसमें कोई शेषशेषित्वम नहीं है इत्यत्र हेतु, हेतु कहते हैं भाष्य में, निरूपाख्यो ही विजिज्ञापयिषितः सर्वस्य सर्वस्याम उपनिषदि, सर्वस्याम उपनिषदि विजिज्ञापयिषित, विज्ञापयितुम इष्ट किम, कहते हैं निरूपाख्य, निरूपाख्य आत्मा ही सभी उपनिषद में तात्पर्य है। स एस नेति नेति इति उपसंहारात, तो उपसंहार करेंगे स एस नेति नेति, ये नवम ब्राह्मण में क्या संख्या दिए हैं, नेति नेति इति उपसंहार 13 नंबर, 4422, अच्छा वहाँ भी है 4422 हो जाए, तम एतम वेदानुवचन न ब्राह्मणा विविधिशंति यज्ञ न दान न तपसा, प्रसिद्ध मंत्र है, बहुत सारे मंत्र उसका उद्धरण किया जाता है, तो वहाँ भी नेति नेति, अच्छा हाँ ये अशीर्यो नहीं शीर्यते, अग्रह्य नहीं गृह्यते, इस प्रकार के अग्राह्य नहीं गृह्यते, इस प्रकार वहाँ भी कहा जाएगा भाष्य में। स ऐसा नेति नेति इति उपसंहारात, आगे टीका में शेष शेषित्वादि अशेष विशेष शून्य इत्यर्थ, निरुपाख्य शब्द का अर्थ कह दिया, शेष शेषित्व शेषत्व अशेषित्व आदि कोई विशेष उसमें नहीं है। पाणिपेश वाक्य विचारार्थम संक्षिप्य उपसंहरति, पाणिपेश वाक्य अभी जो अजात शत्रु जा करके पाणिना आपिष्य आपिष्य प्रतिबोधयांचकार कहा गया, यह वाक्य से सिद्ध जो अर्थ 24 नंबर टिप्पणी विचार सिद्धम अर्थम संक्षिप्य संक्षेप से अभी कहते हैं भाष्य में, तस्मात् आदित्यादि ब्रह्मभ्य एतेभ्यो अविज्ञानमयेभ्यो विलक्षणो अन्यो अस्ति विज्ञानमय इति एतत् सिद्धम्। आदित्यादि ब्रह्म जो गार्ग्य स ब्रह्म रूपेण उपदेश किया था, एतेभ्यो ये सब अविज्ञानमय, ये सब अचेतन है, सोपाधिक है अचेतन, उसे विलक्षणो अन्यो अस्ति विज्ञानमय, विज्ञानमय 15 नंबर टिप्पणी बुद्धिप्राय चेतन है इति एतत् सिद्धम्। वो जो सब आदित्य आदि हो गए वो सब अचेतन, अर्थात ये सब का यहाँ तात्पर्य तो है ना व्याख्यान करना नहीं है। तो आदित्य कह देने से आदित्य में एक चेतन अभिमान करता है, तो वो चेतन को ज्ञान कराना तात्पर्य है, आदित्य जो उसका शरीर अंश वो ज्ञान कराना कोई आवश्यक नहीं है इति एतत् सिद्धम्। अर्थात ये शरीर संघात से विलक्षण जो चेतन है उसको यहाँ प्रतिपादन करना तात्पर्य है। कल अष्टमी है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृष्ण। ओ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।